أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العلي العظيم. هند مبارك آياتنا سورة الفرقان ده بنزم آيات سخشرو برنهم آیات بانی ختم شو. دا جی ربط دا ما قبل سردادی چه دا پرون دا درس آغا آخرنی آیات چو آغا دفع دا سوالو دا شبهات و دا دی پر دا نبی علیه صلاة و سلام پر دار لیجر سوی قرآن کریم چه پر دایر لیجری دا دا پوائست آلا مشترست ولی یعنی پر قرآن مانی سوال که آغا پر رسالت بانی سوالو نوش مانا تا رسول نه دا زانه جوڑه اغايات داسي وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك يفتراه والنذي داغ قرآن مگرنا يو درواغ إفك منا درواغ ترلي چه ده سرجور کرده إفك درواغ دي إفتراه چه ده غوطة کرده وأعانه عليه قوم آخرون والإعانة چه کرده كومك کرده ده جي رسول ده جي محمد پر دغه قرآن جوړولو باندې نور قوم د نور قوم سره مراد د یهود او نصارا اهلی کتاب چې ول دوغه څه زده کړی دي څه معنا ول په دوغه یهود او نصارا او کې دوی خو اهلی کتاب وو پوغه کې چا او چا ایمان را وړی دي نو هغه اوس وده تورشی د پر خواج خو غو پر د ایمان را وړی دي خپل د جنس څخه خبر ورشي دی بیا په عربي لهجه کې مشتوران دي کی یا دغه سبه ځینې یهود خلک راته د نبی علیه السلام سره کښېنستل ول دوغه څه واوري کور ته ولاړ سي هغه په خپل عبراني ژبه کې وایي د مثال په طور دی موږ ته په عربي کې وړاندې کوي دغه سوال یې کاوه هغه جواب پرون ورکول شو هغه داسې جواب وری ول دا یې ظلم و زور دی ظلم و زور ظلم معنا دی تجاوز تر حد کې په دې مسله کې اندازه پرېښو اندازه دغه چې دی د خدای کلام بللی وي او دا سوچ درواغ دی وای په نبی علیه السلام چې دی د ځان جوړي د ځان د کومې خوا جوړي نو زما د خبرې په مطلب کې پیدل یسته پرون په درس کې موږ د دې یو سوال چې د نبی علیه السلام پر رسالت یې کاوه سوال یې دا و چې ول دغه شی چې ته وایې چې دا د خدای له طرفه څه دی دا نه دی کې جوړه جواب یې ورکول شو اوس د دوغو سوالو نوره سلسله پسې را روانه ده اوس د دوهم سوال د دوی دی دوهمه شبهه و اعتراض د دوی دی وقالو او دوی ویل دغه مشرکانو دغه د نبی علیه الصلاه والسلام سره معاندین دوی ویل ول اساطیر الاولین دا اساطیرون خبر دی ملاخره حزای محذوف دی نو دا معنا چې یعنی دغه قران چې دی یادی دغه اساطیر دا به سند قصی دی الاولین د پخوانو خلکو موږ اولنی بول وی اولنو داس ویلی و اولین دا په عربی کې دا توری راځي اولین د اولنو خلکو معنا پخواش کوم خلک تیر سوی لکه زموږ په زمانه کې بروی دا د ادم خان او د درخانی قصی دی دا د مثال په تور د شادی و د بیګو قصی دی دا د طالب جان ګل بشری قصیا په خوانی د کلور باوه نو سند خو غونسته چې دا وی کنه وی خو د خلکو سره جوړی کړی چې دا رسیبه ول دا قران هم دا غره کم لري د اساطیر به سند قصو ته وای چې سند نه په اثبات څوک نسره سوالی او د چا جدا به سند قصیا د په خوانو خلک وقالوا دي ويلا والدغ قرآن شدي أساطير ودا بسند قسيدي الأولين دا بخوان وخلقو نو دا نبي عليه السلام دا كمي خواس بي اكتتبها اكتتبه شده طلب دا نوشته كولو كريدي هذا دا قسو والده غشتنا كريده چه نوشته اكي اكتتاب شده ملاقاري لكلو تويل كير دلتا پا معنى سره دا استكتاب دي د استفعال د باب معنا ورلور کی چې نبی علی سم خو خپل لیکل نس وکولای چې وایي کته به حد لیکل دي د طلب د لیکل کړی د چا څخه د خپل اصحاب چې بده د چا خط زدای هغه ته وایي بس هغه یو دوه درې آیات چې ګټه دا ولیک بل د خدای آیاتونه نه دي د په خوانی قصې دي د په دې باندې پلا ولیک چې په ویل کې ورسته نو د څه خو برای یری ژوند خو بیا خط نشي وایي برنو ار ورځ پلا وته نه سي برای کیراته وایي دیو صحابی تیوا و ریبیا ده بلا سچ ده پا زین که پا خیسی پا یادیسی ده غسی خبر یکه ولی پا نبی علیه السلام سی اکتتبه ولده یه طلب ده نوشتی کردی ها ده ده قصو ده چا سی طلب کردی ده خبول اصحاب سخه چا موجا کاتبین ده وحی بود ده والفهیه نو ده قصی چی جی چی نوشته سبی تم لا املاکیج و یلکیج علیه پرده بانی املا عربی توری دی امراد داد املا جیت و یلکیج چیز و تا تیو شید یاد وایم تیلی که نو ولده وست تم لا املاکیج و یلکیج پرده نو نبی علیه سلام خیلی که نه پقط املا داغ مانا چی دو غود طرف برده و یلکیج ده صد پاره دی دو غود سا اولی چی بزین که پخیس که دایس پا مزمون پوست اول دواره چه دی سر جوری که برای و دا اصحاب تا چه موجه کاتبین دو وحی بلوغو تا که ولی که چه بوغوی شه سپا ولی که چه دا نظر پرواچه و چه سمسی برای ویسی اونو ما توایه گایه دا یو صحابی تواوری گایه دا بل چه زنی یری نسی برای وی زاغی مزی حافیز ما تا خدای رازی لکلی خدای زما پا زین کیش دی دا دا کپار و سوارو دا تملا او دا اکتتبه پا ترجمه پای دلی است اکتتبه دا طلب دا لکایی که ها دا قصو دا چاس طلب دا لکایی کی دا اصحاب سچ وای ویل کی تیس ورته وای خدای فهیه دا غشت سی به جدی تم لا دا املاکیج و اچول کیج و یل کیج علیه پر د طرف دو غو اصحاب غی بیا برته ته کلاوتی ورته وای چې د پزین کی پخیس څو وخت بکرتن و اصیله بکرتن سهار وختي سهار وختي ته دا وستیم ته بکرا ویل کیج و اصیله په وخت د ماشه ما شام چې منځوه ته سره راسي هم یو صحابي او دوه صحابيان راته کې برای کې ماته وای غو پرون وحج نازل سي وي هغه ورته وای غو خو لیکلی ورته که سهار راسم دا غره کم دوه راته وي سهار ما شام بس هغه ودت املاکی نو درجه زه د دې سوال څخه دا ایس په سوال په دې لیاس قلت ورته جواب دا غد دغه د اوس چې جواب ورکړي دا اوسنی سوال جواب هم دی هغه پرون چې سوال کړ سوی دغه جواب خور کول سوی چې فقط جاء ظلما و زورا دی ظلم و زور هم کړی دی د هغه جواب اثبات هم دی که دا اس په مضمون پوس وس دا اوس د قوله څه چې زه وایم دا دغه دوه ام سوال چې دا اوس می وای د دې سم دم جواب دی د پرون د سوال جواب چې دی دغه د پاره به تاکید دی دغه جواب اثبات پکې دی چې ورته وای قلت ورتوي محمد ورت انزل را نازل کردی هو د قران د تچ اساطیر الاولین بوله دا نازل کردی الذي حق ذات يعلم شاغ علم ذري السر پر پټ خبر سر اغ پټ خبر ته وای چې څوک بل څوک نه په خبري نو دغه سپټ خبر چې خلک نه غواړي چې څوک په خبر شي دغه پټ خبر کپه اسمانو کې دي کپه مزکه کې دي چې بل څوک نه په خبر الله په ټول اسرار خبر دي کنه دي خبر ته دغه څه نازل کړی نو چې دیس چا نازل کړی دی نو په دا قرآن کې دا هغه باریکو باریکو نکتو مراعت کړی دی چا موږ اعجاز ورته وایو چې د هغو همسری و مقابله بیا بل څوک نشي کولی هغه د عربیت نکتې چې دي ملاخرې ته په پوهیږي چې په مختصر و متول کې په دا معانیو کې بیانیږي د هغو په نهایي درجه مراعت پکښې کې سوی دی ولې نهایي درجه پکښې کې سوی دی خو د دس چا کلام دی چې هغه سر د اسمانو د مځکو ټول ورته معلوم دی هغه نکتې ټول ورته معلوم دي ټول نکتې پکښې کې مراعت کړي دي د الله څه ماسیه وه که ملکه د که نبي دي که عام انسانان دي که پیرانان دي د هغو نکتو د ټولو مراعت نشي کولی چې کلام بیا د اعجاز و درجې ته ورسي دا الله تعالی کلام د اعجاز و درجه ته ورسېږي. اعجاز زمانه چې مخلوق ټول دغه مقابله نشي کولای، هغه رقم کلام نشي جوړولای، نو دا خود دغه څه کلام دی. نو اساطیر له وجرم دغه رقم دی. بعد د پخوانی خلق قسم دغه څه کلام دی چې هغه په داسمانو د مزکو په ټولو پټو خبر دی، هغه خو نه دی په هغه کې بشل غلطي خلق راځي. په قران کې دی غلطي راو بشل. نو چې دا رقم سوچ دا دغه ذات نازل کړی دی چې هغه په ټولو نکاتو د مزکو د اسمانو په ټولو خبر دی. نو کلام هم دغه رقم دی چې ټولو نکات په شکه مراعات سی وي. نو هغه خبره ثابته سوله چې دی په دې باره کې ظلم کوي. جاء ظلما وزورا، هغه ظلم وزوري هم معلوم سو. زور درواغ ته ویل کیږي په عربي کې. ظلم یې دغه دی چې تجاوز تر حد یې وکړي. دا الله داسې معجز کلام او دی چې شي ګولې باره دا چې اف کن افتراه، دا درواغ دی د سره جوړی بل څوک کومکی یا په دې دوه سوال کې بدل دا د پخوانو خلکو قصې دي. خو دا دواړه خبرې غلطه سوال، ځکه د پخوانو خلکو قصې هم د دغه څه څخه نه وي صادرې نه وي نازلې چې هغه د اسمانو د مزیک په ټولو پټشیانو خبر هغه دغه څه ویل د پخوانو خلکو قصې خو نه دي. او دا سړی د ځان خبرې سره جوړی بل کومکی هغه د دغه څه ذاته څخه دي. نو دغه اوسنۍ جواب چې دی د پرون د خبرې لا امغه کې جواب سو، د نن دی هم جواب سو، دا دغه څه عمده جواب سو. نو ترجمه بیا وګوره. قل ورته وایه محمد د دې دغه سوالو په مقابل کې ورته انزل را نازل کړی دی هو دغه قرآن، خو دغه کلام خو چې دا کې اف بولي دا کې اساطیر الاولین بولي دغه خو را نازل کړی دی. الذي هغه چا را نازل کړی دی یعلمو چې هغه علم لري السر پر پټ پټ خبرو باندې چې هغه سر چی دی فی السماوات په اسمانو کې دی والارض په مځکه کې دی. د مځکه و د اسمانو پټه ولا کزنی سټور الله ته معلوم دی. نو خو کلام یې دغه سم معجز دی ټولې نکتې په شکه مراعات کې چې بل څوک هغه کلام نشي ویلی. نو ستا خبره واقع ام ظلم ده ام زور ده. او استاد خبره چه اساطیر بوله ده دیم غلط است بولن که تو آشن و چه دادی ده خبری غلط است بیه. نو ده جه تقاضا خدا غدا چه ده معانید دی باید دست چه سزا و لره ورکه ورسه لو تالا دست عذاب ولی نور کی ده غوه جوه اینه کان غفور رحیمه اینه بیشک ده غا الله کان دی غفورن بخشون کی دیر بخشون کی دی. نو الله خو بخشه والا دی. نو خود چې بخشه والا دی ګر سره خلق معافی رحیمن رحمت کوونکی دی. نو د غفران او د رحمت تقاضا ده چې د دې صفه د سینه را ټینګي. حکمت په دې کې نه دی، حکمت په تاخير کې دی چې عذاب دې زمړی د سینه چې الله بیا وسه دی یا د سینه چې الله پر نه دی په خبر په خبر دی په دا ګردو د دې په ټګوی او په دروغو په ظلمو خبر دی. خو چې زمړی الله د غفران او د رحمت صفات لري اگر چې ودا کافر ته خو مغفرت نه کی دا تاخير د عذاب په دې کې الله تعالی خپل حکمت لري ځکه الله دغه صفاتو خاوند دی. نو انه به شک د الله کان دی غفورا بخشونکی یعنی ډیر بخشونکی ش بخشونکی رحیمن ش رحمت کوونکی فر رحمت کوونکی. نو چې دا صفاتونه لري نو دا تاخير خو بیخی که هیچ معنا د دس عذاب وزن ری دی وکال د پاره یا د یو څو کال د پاره یا حتی تر مرګ ځنی وزن ری په اخرت کې عذاب لره ورکی. دریم سوال ترال دا چیر دو سوالونه چې و دا پر رسالت کې و خو اړه په قران کې درلودل دا خریته متوجه دا د پرون سوال او د نن سوال چې مو د نبی علی السلام پر رسالت سوال کاوه خو سوال اصلا و قران ته متوجه شو. دا غستا کلام نه دی تر رسول نه دا تاسو سره جوړ کړی دی د پخوانو خلکو قصې. دا اوس راتلونکي دوه سوال چې اوس موږ بیا وایو اغه پر رسالت کې خو هغه و رسول ته خپل متوجه دی و قران ته نه دی متوجه پر د سوالونه کې. دا د مخه خیم د پر رسالت سوال کاوه پر قران باندې ژغیده اوس هم د پر رسالت سوال کې خپل پر د ژغیده چې ساري رات زنه منه بودی پتا کی دا داشیان موجود دی. نو زکات نه رسول وقالو دا مشرکان بویل ولما څه شان دی لهذا الرسول دا رسول لره یاکلو چې دی خوراکي الطعام د روړی طعام خوراکي شي ته ویل چې یاکلو چې دی خوري الطعام خوراک ول دان عجبه ده. نو ته چې رسول ته خو بای چې ملک وای ملک خوراک نکی ته خو چې روړی ته کښینې روړی خورانه کوبو ته و د کښنی وب چښنو په داته څنګه رسول ور د د شان سره اړه لري پر رساله چې سوال کوي خو د پیغمبر په ذات کې شغیر وته ته خوراک ویل کې ته څنګه ویل کې. وقالو دی ویل ما څه شان دی لهذا الرسول دغه رسول لره یاکلو چې دی خوري الطعام خوراک ويمشي او دی تکی فی الاسواق په بازارو کې. اسواق جمع د سوق، د سوق بازار ته وایي. نن په دې بازار کې روان، سبا په دې بازار کې روان، رسول مې نه لیدي، بازار مې نه لیدي. لکه اوس خلک هم دغه رقم دي، کملا صاحب مازی د بانجا ته خپل مې رابطې درته کیاکم، دغه د هغو خبر د مشرکانو بهیل، ته بازار ته چېته بار راوز، ستا د بازار سره څه، ته په بازارو کې نه ګرځې. مانا ته لکه ملکه چې موږ په سترګو نه وینو، ته باید د خلکو د ټولنې څخه نعام وای، پټ وای. ولې د دوی ټولنې ته چې ورځې، خو د دوی په خبرو خبرېږې، د ده پر بدو بدو اعمالو دې علم راځي. بره د ده ته نه یې خوښ، بره دې میراف ته پیلوي چې میراف همه راوزه، بس ستا دپاره دغه ځای ښه دی. یعنی چې زه خپلو خرچلوکو ته ازاد یم چې ما هر څه کول، که مې نصرانیت کوه، که مې یهودیت کوه، ته به مې نه وینې، بره به نه پکښې غږېږې. نو بل سوال یې دغه دی، ویم شي او دی تکوي په لاس واقع په بازارو کې ګرځي. دریم، لولا انزل الیه ملک. برل شه، دا ته په خپله ملکه نه، خو زه درته وایم ته باید ملکه وای، خوراک کې نه کولی، په بازار کې نه ګرځېدی. ته وایا زه راوزم، زه انسان یم. وایم ته که په خپله نه یې ملکه، ملکه خو به په معاون کې، په تعاون کې درسره وای، ستا معاونت به کولی، معاون خو به دې وای. نو لولا انزل، ولې نه نازلیږي؟ لولا معنا دا ده ولې نه انزل، نه نازلیږي الیه وده ته ملک. ملک خو ملک به ورته راتلی هر ورځ. فیکون، وای به دا ملکه معه د ده سره نذیرا، بیرونکی بره به هغې هم د ده سره انذار کولی. ملکه یو پر بغل ولاړ وای چې ده به خلکو ته ویلي وای چې داسې دوژخ دی، بیا مالله دوژخ ته ورا چې داسې پولې سرات وای. ملکې به ویلی چې هو دی رښتیا وای. نو خو ملکه یې ورسره راسي. ګوره، یا خپله باید ملکه سي، که خپله نه یې ملکه، ته انسان یې، خوراک یې، په بازار کې ګرځې، نو ملکه خو دې باید پر بغل وای چې ستا معاونت یې کولی، ستا کومک یې کولی. خو دا هم نه لري، نو معلومداره نه یې څوک، نو ته نو رسول نه یې چې دا کیسې نسته پکښې کې. نو دا تر دې ځایه پورې د دوی ماول. دا دریم سوال اوس روان دی، پسې دا دریم سوال یې لا نه دی پوره. او یلقا الیه کنز، او یلقا یې اچول کېدای الیه و ده ته کنز، خزانه. برای خو یا به داسې وای کېش چې الله تعالی تا ته په لپو لپو سره زر درکولی، کلاوې در باندې ورولی، بس جولونه د کلاو ډک در سره وای، خلکو ته چپس ورکولی، ویشلی. خزانه هم نه لري، نو ته د کومې خوا رسول یې؟ چې رسول وای خو به چې الله خزانه درکړې وای. ګوره، د رسالت لپاره دې څو شیان لازم کړ. اول دا ور خوراک ولیکه، معنی رسول به هیڅ خوراک ونه کړي. او ته په بازار کې ولي ګرځې؟ رسول خو به هیڅ په بازار کې ونه ګرځېږي. بل دا دی، ملکه ولي نه ده در سره؟ د رسول سره خو به چې ملکه ورسره وای، چې د ده کومک یې کولی، د ده سره یې د نصیحت کولی. څلورم دا دی چې تا ته به هیڅ څه شوی، خزانه د الله د طرفه درکه ورسوی، سری او سپینې چې خلکو ته ورکولی. او یلقا یا اچول کېدای الیه و ده ته کنز، خزانه. او تکونو له جنتون، یا داسې وای چې تکونو وای له دغه رسول د جنتون یو باغ، یا کلو چې د خوراک کولی من ها دغه باغ څخه. یا الله پاک تا ته یو ښه زرغون باغ د خرما او درکړی وای، یا یې د انګورو دا درکړی وای، د زردالو د شفتالو دا درکړی وای، د چریو دا درکړی وای. خو کمه دي، خو باغ هم نه لري چې وستا ښه میوې خوړلی موږ وچه خوله درته ناسې بره به تاویي چې زه خو رسول یم. د دوی څو غوښتنې په دې آیات کریمه کې پیش شي؟ په دغه کې تقریبا پنځه غوښتنې. اوله غوښتنه کومه ده؟ چې خوراک دې باید نه کولی. دوامه چې تګلی په بازار کې نه کولی. دریم دا دی چې تا ته ملک ولي نه ده در سره؟ موږ ته دې ملک نه ده راښکار کړی چې دغه ملک زما تایید کېدی. درې، څلورم دا دی چې خزانه دې کومه ده؟ او تعالی تا ته کومه ده چې خزانه درکړې؟ پنځم دغه دی چې باغ دې کومه دی؟ باغ لري. نو چې دا پنځه غوښتنې په تا کې نه دي پوره، نو ستا رسالت ګواکې نشته. نو یې رسول دی د رسالت لپاره دغه شیان څه شي بلل، نقشه بلل چې د رسالت خواص دغه. څلورم سوال ته راځم. وقال الظالمون، ګوره دا دریم سوال دلته پیښ شو، جواب یې نه دی ورکول شوی، جواب یې پاتې دی. څلورم سوال دی، دا هم په د نبی علیه السلام په ذات پسې اړه لري، په رسالت خو سوال دی، خو د ده د ذات سره اړه لري. وقال ویلی الظالمون، دغه ظالمان، دغه مشرکان، ول ان تتبعون، تاسې متابعت نه کوئ دا نور خلقو چې دا اصحاب ته، ول تاسې متابعت نه کوئ الا خو بیا کوئ رجلا، د یو سړي، د داسې سړي مسحورن چې هغه جادو زده دی، جادو پکړه سوی دی، برل په دې جادو کړه سوی دی، ولاکې چې ماخ کار کوي او چې بو چې وای ګډي وټ خبرې کی وای د آیاتونه دي چې پر خوله واره لاغه شیان وای. نو په دغه جادو سوی دی، جادو یې دماغ ور خراب کړی دی، اوس نو پر خوله چې رقم رقم خبرې ورځي، ته بیا د آیاتونه چې مور سره منې، برل دا ته متابعت نه کوي، مګر نه د چا متابعت کوي، د جادو کړه سوی سړي د چې جادو پکړه سوی دی. دا څلرمه خبره سو چې د نبی علی السلام د ذات سره اړه پیدا کړی، چې دا رسول نه دی، په د جادو سوی دی، ما هغه کار نه کی ترجمه ته به کېدای شي به متوجه سي. وقال ویل الظالمون ظالمانو وان ان تتبعون تش متابعت نو کی دغه ان په معنا سره د لارې هغه د نه ان دي ان تتبعون تش متابعت نه کوي الا خو بیا کوي رجلا د دسي سړي مسحورا چې په هغه سره سحر کړه سوي دي جادو کړه سوي دي. دایر صدرم سوال سو و سونه د دغه درېم د صدرم سوال جواب بار په انزور کې ورکی زاول یې خبرې تر اعظم چې کفار ویل چې تاسو متابعت نو کوي مګر نه د جادو کرسی وسړي یعنی اوس هم جواب دا ورکو چې د دې کله جادو په د کرسی وي په نبی علی السلام ال صف احاديث کې برازي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس اغه وخت نازل سو چې په نبی علی صلوات و سلام چې کرسی وي جادو کرسی وي شنو درته بیا ولي اکه وا جادو په کرسی وي دي جادو یې ثابت دی په دغه آیات کریمه کې چې دا خو د کفارو خبر ده چې په د جادو کړه سوی دي دا خبره د منولو نه ده دلته نه پکې بره ودا آیاتونو خبره ټکر سو هلته وایه چې په نبی علیه السلام لبید بن عاصم هغه و خپل لونو جادو په وکی په نبی علیه السلام چې څوک شپږ میاشتې څوک څو عمر په موده کې اختلاف دی دغه نه قدر نبی علیه السلام دا رقم وچ هیڅ کار یې د لاسه نه کېدی بره به دغه رقم بس لکه خلق وای لکه زنګ لکه د چاچ زنګون ور وټړې بره خو نشه ولاړې ده دغه سی یو کارته نشه ولاړې ده بیا چې هغه آیاتونه نازل سو هغه جادو یې دغه سا سره وکړي د بونو ازرق دغه څه خیره وړي هغه یو لس غوټي وی یو یو آیات پر وای هغه ټی خلاصول چې هغه پای ته غوټي ورسېږي د قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یو لس آیات کې چې سره جمع کړي او نبی علی سلام ول دغه رقم ولاړ سو جوړ سو لکه د اوښ زنګون چې تړلې نسل چې خلاصې کې بره روان شي فقط سی دا قدم پر وکړ سو بره جوړ الته اثبات کې چې جادو پر سوي دی لبی ابن عاصم پکړی دی دل ته وای چې ودا خو نو د کفارو خبره ده چې دا مسحور سړی دی مسحور نه دی په د سحر نه دی کړس مولا قاری جواب یې داد چې کفار خو چې د سحر نوم پر رجی سمانه چې یعنی نبی نه دی بیل سحر بل اچې لانست نبوت نه پکی دا حسر عادت استعمال کړی دی تیس متابعت نه کوي د ات سړی مگر نه د دې سړی غو کوي چې هغه مسحور دی معنی بل صفت نه لري د نبوت غه الته چې سحر ثابت کیږي خو د نبوت سره چې نبی ام دی په نبی لا جادو وکړسو دی خې دیس کی چې د ګرد عمر د پاره د نبی علی سم په دماغ جادو سوي دی نبوت کر سره لري نه چې د دې بس هغه یو تو پر سره دی دغه سحر ور سره دی نو د جید و خبرو فرق سره سره دی چې سحر ورته ثابتې معنی د نبوت صفت نه لري فقط سحر په دکړه سوی دی جادو په کړه سوی دی علاوه دا خبره دروغ ده دا غدونه وشاري وشاري خبرې دي چې په فلسفان ورته اړیا دي تر نه نه پوری ورته اړیا دي چې دا سره کم جمع او سره کم قوانین دي دا دي خبر پر د تاوالي مش پیدا خو د الله خبرې دي د جمع خبرې نه وي او مش چې الته سحر ثابتو هغه خو مش دې نه وای چې نبی علی سلام بین نبوت نه درلودي فقط سحر په کړه سوی مش وای نبی و د یو وخت لپاره دی وګړي د لپاره دی میاش د لپاره پر د باندې چې سو وسو جادو وسو دي خې نبوت ختم کی وای د نبوت وای د سحر سماسه بل اڅ نبوت نستفک شي کنه د دې خبرې د فرق سره ست نو برای چکر نه سره راځي اوس به جواب تراسو سوالونه د بس سوال وکړه درېم او څلرم الله رب العزت وای انظر تور ته وګوره اے محمد کیف ضربوا لك الامثال کیف سرکم ضربوا دی بیان کړي دی لکه تالره الامثال دغه عجيبه عجيبه مثالونه امثال جمع د مثل ده مثال و یو ناول د خبرت له کامه تل چې جوړ کې چې خبره نه ولدي الله وي دې مستد پر عجب نه ولدا نه ولدا عجب خبرې جوړې کړې دي یا پر درته وای وای دا دروغجن دي د ځانه خبرې جوړې بل پر وای بل څوک کومک ورشي هغه خبر او دا خبر پر د ځانه جوړې بل پر وای بل څوک ورشي بل پر وای دا د پخوانو خلکو قصې دي د راوړي په عربي اړي مشکې وای بل پر وای دا وای بل پر وای ولی ملک نه د ورسره بل پلا به خوراک بودی که یا نه وی تو بس چیز غلی پلا اغه که بیا اغه که بیا اغه که خویا یو یو خبر اتینگ که دسر جو نه هور دسر مطلب داده دو واقع خبر دیگه خدا خبر اتینگ که پلا در واقع جنوا بله بل پلا و بلی ورشی بل پلا و کسیرا نقل کی بل پلا به و ملک ولی نده ورسر خویا و زایی دو خوریش منه تسر کم خبری که الله وی تدی تو وگر سر کم تر عالی دا خبری نه ولاد نه ولاد نو امثال من عجیب عجیب نه ولاد نه ولاد خبری اون زور تو وگر نبی کیف سرک مغدر بودی بیان کردی جلک استاد پر الامثال نه ولاد نه ولاد خبری فضلو نو دا خبری چې دینه ولده په خوله وای نو خاله پاکه دا غستعبیر کې چې کیف قدره بوله کلام ثار دا چې په عقیده کې جنبوت نه منې فضل دی ګبرانسی چې کافر سنو ملاقاتی دغه په کیف غدره بوله کله امثال د دی و لسانی خبره ته متوجه سو د فقدلو او عقیده ته متوجه سو کدا ایس خبره ته متوجه است شپخره دغه خبره کی نه لا سنا ولدا نه ورده مثالونه در تجدید ی پلا دی لونی کی بیا دی نقلګر کی چې د پخوانی خلګو نقلونه را نقل کی بل پلا به ملک نه در سره بیا خوراک د نه ولدا مثالونه چې په عقیده کی ستاره رسالت نه منی دی منکر دی نو فقدلو دی ګرد گمراهان دی او دا گمراهی دون امن ده چه ده نصیحت واسپا ورسیر فلا یستطیعون سبیلا فلا یستطیعون نو دی طاقت نلری دوغن دیر گمراه سوا دوغن پا دی خپل خباست کی پا دی خپل عناد کی غرطه سوا چه وز طاقت نلری سبیلا دلاری چه لار جدی پیدا کی الی الحق ده سبیلا و رسته الی الحق ورسرک شیر دی طاقت نلری دلاری وحق تا چه وحق تا جدی چش پیدا کی لار جدی پیدا کنو که دا اسپا خبر از ماتی سو اسپا یدلی است نو داغ اون زور از خیلی جواب دا دو سوالو ور لراور که چی یو تسنا والا دا خبری که کتاوا دا که خبری جواب خونه پکشی کراره چی دیول دا مسحور دی جادو پکڑا سوی دی زم اقو خون پکشی کراره چی قدر بوله کرم سال سال پار ناوالا دا مثالو نپیشی او بلا دا خبر هم دا چی داغ دا سیحرگری جواب دیر شکار دی پا جای عام خلق پیدل چی ال تجی پر محمد دا امین لقبیشی دی چې نبی علیه السلام والسلام لا نبی نو ګرد د امین لقب ورکړی نو جادوګر خلک جادو چې په چا کړه سوې دغه خو دماغ کار نه کوي نو د یو شی امانت وده تسبهري خو نیو کې برابر ورده ایله لیونی دي چې وکړه غو کړه جادو پکړه سوې خو هغه د دو شهري او امانتداري هغه خپل ستاد دی خبرې جادو چې لاره جوړه مسحوره خو بیا هم دغه هم ستاد ځان څخه یو مثال ویناو ولا د خبر ورته جوړ کړی ده نو په دغه انزور کیفه دربول کلام سال آیات کې در لاسه بیلا پوری پدی که د دریم او د څلرم سوال جواب ورکول سو اجمالی خود د دریم سوال جواب تفصیلی را روان دی هغه سبق پر ودرې دی دریم سوال خدا غد یو خوراک ویلی ک بازار ته ویلی زی او استاد سره ملک ویلی نه در سره چې استاد سره کومک کولای او تا ته خزانه کوم د چې در سره د خزانه امن لري او باغ امن لري چې شزرغونه باغونه در ته ولاړ وي هغه سوال د دې چې دی هغه جواب تفصیلی فات دی د لې فقط په دغه سوال د سنه ولدنه ولده خبرې کې دا اجمالی جواب دی تفسیر جواب ده دغه ځای دی چې تبارک الذی ان شاء ده اغه ځای خبره چې بیرات لون کې درس دی د خیر د دریم سوال تفسیر جواب الټ ور را ورکول شي کله اوس د دریم سوال د سترم سوال جواب پر له جوړه کې د اجمالی ور را ورکي دواړه سره یو ځای کړ مګر خبر اصلي لا پاته ده نو د ازما د خبرې مطلب دا سو کده فرون د درس پای وو کده نن ټوله درس وو در د اغه د کوپارو سوالونو چې پر رساله کې درلوده مګر پر رساله ته د سوال بیا د وشاخه کیږي یو اغه د قران ته متوجه چې پر قران سوال کا برل د په خواني کسي دی دا دروغونه دی دا داش یعنی وای بل اغه دی چې پر رسالت سواتی خود رسول له ذات سره اړه لري کوم دی باغ دی کوم دی ته پتا باندې جادو کړه سوې دی نه خوراک ویلې کې بازار ته ویلې زړه به د ذات سره اړه درلود نو د ګور د جوابونه الله تعالی ورته وویل په ډیر شله جای ورته دا یو تفصیلی جواب لا پاتې دی هغه په بیا وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.